Choć przed nami majówka, to w pogodzie bez zmian. Chłodna i deszczowa aura ma się utrzymać według synoptyków do połowy przyszłego tygodnia. Najbliższe noce nadal z przymrozkami, ostrzega Małgorzata Tomczuk z IMGW. Zostały już wydane ostrzeżenia o przymrozkach. One obejmują okres do nocy z poniedziałku na wtorek. Prawie cała Polska jest objęta tymi ostrzeżeniami. Nie wszystkie regiony Polski mają aż tak długie ostrzeżenia. Przede wszystkim to wschodnia i południowa Polska mają takie ostrzeżenia, które się kończą we wtorek rano. A co czeka nas w pogodzie jutro? Szczegóły zaraz po serwisie. A na koniec jeszcze ciekawostka ornitologiczna z Barcelony. Wraz z nadejściem wiosny na wieży słynnej Bazyliki Sagrada Familia urodziły się 4 pisklęta dzikiego sokoła wędrownego zagrożonego wymarciem. Sokoły były kiedyś często spotykane w regionie Barcelony, ale urbanizacja spowodowała, że prawie całkowicie wyginęły. Władze miasta robią teraz wszystko, by odbudować populację, bo sokoły pomagają kontrolować w mieście stada gołębi i innych gatunków ptaków, których inwazja powoduje niestety problemy sanitarne. Tej wiosny w całym regionie Barcelony urodziły się 22 pisklęta sokoła wędrownego. Te najszybsze ptaki świata mogą osiągnąć w locie nurkowym prędkość ponad 350 km na godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro trochę chmur, trochę pogodnego nieba i miejscami niestety także może popadać. Termometry pokażą 6 stopni na północy Mazur i na Podkarpaciu, 9 w centrum, do 12 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, niedziela handlowa i w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No bardzo, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Handlowa niedziela z przecenami XXL w Media Expert. Na przykład telewizor LG, Smart TV, 65 cali, 4K Ultra HD, obsługa głosem. Teraz za jedyne 2799, taniej o 700 zł, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 7,5 minuty już po godzinie 22 rozpoczynamy drugą część filmowej Strony Mocy. Once you have walked the road, everything becomes clear. Jeżeli by Państwo szukali kontaktu, tudzież mieli wspomnienia związane z Oscarami, kto oglądał w całości od deski do deski, przynajmniej te w zeszłym roku ręka do góry, csm@polskieradio.pl, pod tym adresem jestem i odpowiadam na maile. Oczywiście też jest post na naszym trójkowym Facebooku, na przyczajonej weterze i w grupie Ciemna Strona Mocy w Trójce. 93. Oscary w tym roku. Dziś w nocy. Jesteśmy w latach 80. i przysłuchujemy się muzyce, która piosenkom, które dostały Oscary za najlepsze utwory oryginalne i za najlepsze utwory. Tak, żeby nie zawężać. Pomyślałam sobie, że gdybym Państwu chciała na przykład zaprezentować bondowe utwory, to trzeba by zrobić chyba na to osobną audycję. Właśnie zliczam, ile dokładnie utworów, ile dostało bondowych, dostało statuetki. Do Bonda jeszcze dzisiaj sięgniemy. Na razie jesteśmy w roku 86, kiedy na ekrany kin wszedł film akcji z Tomem Cruise'em w roli głównej, w reżyserii Tony'ego Scotta i nikt chyba wtedy nie myślał, że ten film będzie tak legendarny, że doczeka się kontynuacji w 2021 roku. Oczywiście, że mówimy o Top Gun i mówimy o utworze Take My Breath Away zespołu Berlin. Take My Breath Away, Bernie. No, rok 86 i oczywiście, że muzyka do filmu Top Gun, główny utwór do filmu Top Gun. Wszyscy pamiętamy, jak zamykamy oczy, tę scenę, jak Tom Cruise na motocyklu. Tak, dobrze. To jesteśmy w latach 80. i to zdecydowanie absolutnie słychać. Każda dekada miała swoją muzykę. W 87 roku, nie wiem, czy Państwo pamiętają, powstał taki film, miał swoją premierę, Dirty Dancing. Problem był u nas, ponieważ z jakiegoś powodu, a my bardzo lubimy przeinaczać tytuły na język polski, ten film po polsku nosił tytuł Wirujący seks. I jaki wielki był problem, żeby pójść na ten film do kina. Mimo tego, że już się tam miało ileś lat, mama powiedziała absolutnie nie, nie pójdziesz do kina na film Wirujący seks. I rzeczywiście nie widziałam tego filmu przez wiele lat, do momentu, kiedy w domu nie pojawiło się wideo i udało mi się po cichu. Chyba wtedy na kasecie wideo nawet był angielski tytuł Dirty Dancing i udało mi się wypożyczyć ten film i mama wtedy sama przyznała, no dziecko, ale jak cię miałam puścić do kina na film Wirujący seks? Jennifer Warnes i Bill Medley. I've had the time of my life. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear, it's a truth. And I owe it all to you. Cause I had the time of my life. And I owe it all to you. So long now, I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise the secret me. So we take each other's hand, cause we seem to understand. Yeah, I'm had the time of my life. No, I never felt this way before. Never felt. Yes, I swear way. It's the truth, and I hope it. Nie wiem jak państwo, ale ja przed momentem tańczyłam w studiu. Patrick Swayze, Jennifer Grey i oczywiście Dirty Dancing, który nie tylko w 1988 roku tym utworem zdobył Oscara, ale jeszcze w dodatku ten utwór zdobył Złotego Globa. Też w 1988 roku. Dirty Dancing, czyli bardzo niefortunnie u nas nazwany wirujący seks. Przenosimy się w lata 90. No i tego utworu chyba państwu przedstawiać nie muszę. 94. rok. I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Rok 94 i Streets of Philadelphia, oczywiście Bruce'a Springsteena, oczywiście do filmu Philadelphia z Tomem Hanksem i Denzelem Washingtonem. Rewelacyjnego filmu, kto z młodszego pokolenia nie widział, to tak zwana jazda obowiązkowa, proszę obejrzeć. I Oscar nie tylko za oryginalną piosenkę, ale również za oryginalny scenariusz. Rok 95. There's a calm surrender rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer piąty Oscar za piosenkę w 95 roku rozdany, Elton John, Can You Feel the Love Tonight? I oczywiście, że Król Lew, wierzyć się nie chce, w 94 była premiera i wierzyć się nie chce, że Król Lew już aż tyle lat ma, a jednak tak pięknie można go, młodsze pokolenie co chwila, i to wiem, z doświadczenia młodsze pokolenie odkrywają Króla Lwa. Zamykamy lata 90., jeżeli chodzi o utwory, które wygrały Oscary. Jeszcze kilka mam dla Państwa w tej godzinie, ale to już będzie po 2001 roku. A w trzeciej godzinie sięgniemy po utwory, które no, dostały nominacje, ale niestety statuetki już nie. On my lap and she's drinking champagne. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm wild dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the moon.

Coś wtedy drgnęło, jeżeli chodzi o Akademię, zdecydowanie. Zresztą w tym roku również Lose Yourself, świetny i do tej pory jakże świeże brzmiący Eminem, dostał Grammy za najlepszą rapową piosenkę i za najlepsze solo wystąpienie. Eminem, 8 mila, Lose Yourself, 2003 rok. Skoczymy o 7 lat. Ryan Brigham wtedy dostał Oscara za utwór The Weary Kind do filmu Things Have Changed. Dobrze, to za moment. Your heart's on the loose. You rode them sevens with nothing to lose. This ain't no place for the weary kind. You called all your shots, shooting a ball at the corner truck stop. Somehow this don't feel like home anymore. This ain't no place for the weary kind. This ain't no place to lose your mind. This ain't no place to fall behind. Up your crazy heart and give it one more try. Bingham w 2010 roku z filmu z 2009 Crazy Heart z filmu Scotta Coopera dostał Oscara za utwór The Weary Kind. No to proszę Państwa, otwieramy puszkę z napisem James Blunt. Rok 2013, pierwszy Oscar za oryginalną piosenkę od 1982 roku, kiedy to James Bond dostał Oscara za oryginalną piosenkę For Your Eyes Only. A tu oczywiście Adele i Paul Epworth. Zresztą Skyfall dostał 5 aż nominacji, wygrał 2 Oscary. 3 lata później Spectra i Writings on the Wall. No i znowu mamy Oscara za oryginalną piosenkę Sam Smith. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. Unprepared for this, I never shoot to miss, but I feel like a storm is coming. If I'm gonna make it through the day, then there's no more use in running. This is something I gotta face.